Modern Sabahlar başlıyor. İnsanlar günaydın, hepinize bir kez daha Modern Sabahlar'da gündeme bakıyoruz. Fahri Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Hoş bulduk. Kıp kıp günaydın. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Sağlı sollu kıp kıplarla girdik. Senin sesin birazcık şey geliyor. Ya. Evet, ben fark ettim onu. Neden? Nazar mı? Acaba mikrofonu çeksen kendine doğru. Yok, onunla ilgili değil. Biraz ilgi istiyor olabilir mi? Bilmiyorum. Bir nazar bir değil de nazal nazal gibi. Burundan şeyden böyle. Değil mi? Var bir şeyler, evet. İşte ben nazal demiştim Fahir. İyi oldu. Ben de nazar anlamıştım. Böylece tam olmuş oldu. Şimdi bir değişiklik var mı? Çok yok, güzel. Hiç yok, bir değişiklik yok. Biraz daha iyi. Şu anda çok iyi. Biraz geldi gitti gibi. Şimdi biraz girdik internete. Buyurun efendim. evet, gündemi belirleyen program Modern Sabahlar'da. Herkesin sesinde bu yok. Bu sefer de Fahir'de. Şey. Bende bir şey mi var? Benim o benim kendi doğalında. Seninki nazar ama. Doğrudan şey at. Bir tek senin mikrofonun güzel. Bir tek bende nazar yok. Bende de nazar var büyük ihtimalle. Sırf sen konuş, sen yap yayıncılık. Dur bakayım. Bende var mı şimdi? Var. Ses var. Biraz var. Oo, ne oldu? Ne oldu ya? Ne yaptın? Metalik Fahir şey derler. Yapmadım canım. Evet. Metalik Fahir derler. Oo. Ne yaptın sen Ege ya? Şimdi küfür ettirecekler adamı hakikaten 2011'in ilk 9'sa galiba olduklarını. Git o zaman karşından konuşalım. Oo. Metalik Fahir. Metalik Fahir ne kadar güzel oldu ya, Metalik Fahir. Keşke şöyle bir şeyi ben hep de uçlarda bu adam. Evet yani. Ya Apache Fahir ya Metalik Fahir. Metalik Fahir çok güzel oldu ya Fahir. Yani sesin çirkin Allah için. Evet. Yani şu ses çirkin ama yani ifade güzel oldu. Ya benim sesim zaten çirkindi de. Aa, böyle olur daha mu Fahir? Yok, lütfen. Oktay. Bu eğri bana eğri doğruya doğru. Fahir bir mikrofonunu Ferhat Göçer'in o unutulmaz deyimiyle döndürür müsün? Aa işte ondan Fahir, sen ne yapıyorsun ya? Yani lütfen ya, bir de Ferhat Göçer gibi durur musun? Şimdi nasıl? Hayır. Ya. Şimdi nasıl? Bak işte, ya. Bir de ya. Şöyle dur Ferhat Göçer gibi. Bak bir daha konuş. Döndüremedim. Hoppa. Hoppa. Ferhat Göçer her seferinde elinde bir kürek varmış da böyle şey yapıyormuş. Kenara atmış öyle fotoğraf çektirmiş gibi duruyor değil mi? O doktorluğunu bıraktığını göstermek için. Hiçbir alakası yokken Ferhat Göçer'e ait dakikaların sonuna gelmiş olmanın mutluluğu için. Sen karıştırdın konuları. Tam metalik diyorsun. Yayına girmeden önce Ege, senden bahsediyorum. Yayına girmeden önce garip garip şeyler söyleyip kafamızı karıştırdık. Ne güzel biz yayınımızı yönelmiştik. Dinleyicilerimiz de yanlış anlamasın, öyle garip garip erotik şeyler anlatmış değil. Yayıncılıkla ilgili bir şeyler. Yayıncılık derken tam yayıncılık değil ama. Hayır, yayıncılık. Yayıncıyız sonuç olarak biz. Tabii, doğru, o bir taraftan bakınca her şeyi o şekilde açıklayabiliyoruz. Bugün en tehlikeli günlerden biri çiftler için. Hadi canım. Valla perşembe çünkü abi bugün. Doğru lan. lan mı? Vallahi küfür ettireceksiniz benim bugün. Vallahi perşembe ya. 3000 kişi üzerinde bir araştırma yapılmış. Biz Bürge ile perşembe günü tanışmıştık. Bak evlilik de noktalandı. Hiç sıkıntı olmadı yani. Çok da net zaten biliyorum. O zaman siz tanıştığınız zaman hemen çift olmamış. Bu araştırma da yapılmamıştı daha o zaman. Hemen çift. Araştırma mefhumunu anlamadım. Böyle araştırmalar yapıyorlar, insanları mahvediyorlar. Ayrılma günü müymüş bugün? Vallahi bugün ayrılma günü değil ya. Böyle şey, kavga etme günüymüş. En çok çiftler perşembe akşamı kavga ediyorlar. O planlı bir şey canım. Cuma hafta gününe... sonu ne yapacağız tartışması o. Yok be, sen ne kadar iyi niyetli bakıyorsun. Hafta sonu birbirimizle küs olalım ki kendimizi ayıracak güzel birer hafta sonumuz olsun diye. Saat 20 suları çok ben tehlikeli. Ben çok iyi niyetli bakıyor olabilirim. Ayrı da seninki daha sinsi bir... Ya hayır, ne böyle adamlar şey adamlar kadınlar adamlar. Çin şeyleri gibi. Gelin gönderelim efendim, iş işlerine karışsın gibi böyle bir. Ya tamam, hindik şey. Var ona da. Ona ben küslük yaratayım, pazar akşama doğru barışırım zaten. Arada da halı sahaya kaçarım. Tabii çok şey yapan var şimdi. Cuma cumartesi var önümüzde. Ha, o hesabı yaparak mı diyorsun? Tabii cuma cumartesi hesap etmek suretiyle. Perşembe en güzel gün. Şimdi cuma çalışıyor. Normal bir adamdan ya bahsediyoruz. Cuma çalışıyor. Cumartesi için mi yapıyor bunu? Cuma gecesi için. Cuma gecesine yönelik. Ben ama şöyle ki perşembeden olabilir. Cuma gecesi aramız bozuk diye ben istediğim gibi takılayım. Cumartesi de öyle. Şey de olabilir. Cuma günü akşamdan yerini yaparsın, kavgayı edersin. Cuma günü bir katta üstünden cilasını geçtikten sonra pırıl pırıl bir cuma cumartesi sana kalır. Cuma gecesi ve cumartesi günü. Ondan sonra yani pazar, artık bir de şeye de bakabilirsin. Ne? Fahir, senin dediğine göre. Ya ben, yani artık arkadaşlarınla yapacağın programlara göre kavga gününü ayarlayabilir. Mesela cuma değil, cumartesi olursa perşembeyi huzursuz geçirmenin anlamı yok. Perşembe, güzel perşembe gününe adam halı saha maçı ayarladı. Çarşambadan. Çarşambadan laf atacaksın ortaya bir tane. Yani yapanlar var şimdi. Ama onun sonrasında halı sahadan sonra terli tişörtlerinle geleceksin Fahir. Yani kavgadan gelen adam böyle gelmemesi lazım. Daha böyle hani şey gelme, havalı gelmesi gerekmiyor mu ya? Sinirimden hat-trick yaptım diye geleceksin. Sen bırak benimle konuşma. Ha, gitmiş halı sahaya, halı saha maçı yapmış durumuna. Olmaz Fahir, o da bir garip be. Ya, yalnız halı saha tabii niyet önemlidir. Sen halı saha dedin bazı mi? Şeyler şey oluyor ya. Ne? Yani ne bileyim hani birbirimizi... Tamam çok samimiyiz falan da hani bazı şeylerin hakkını vermiyorsun. Sabah sabah hat-trick dedim. Sanki doğru ya, o arada hep, kaynadı gitti hep. Hani yani size çok şaşırtıcı gelmiyor olabilir de eskiden hani böyle şeyler söylediğimde bir etkileniriz. Artık sizi etkileyemiyorum. Ya bir ara double double dersen etkileneceğiz, tamam mı? Etkiliyorsun etkiliyorsun. Hat-trick dedim. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Double double ne, onu da diyeyim. Ha? 4 gol atınca mı double double? Oh yarabbim. Double triple de. Double triple. Ha. Bir de şunu de. Madem böyle her şeyi diyorsun. Her şeyi dedirtiyorsun ya. Ne güzel başka yerlere gitmiştik. Adam beni bir yere çekmeye çalıştı. Senelerdir diye ben. O zaman böyle diyorsan, madem denilen şeyleri tekrarlamıyorsan. Neyse, ne double beni... double ne double triple ne ya. Tamam. Valla Ozan Kayadeli'ni ararım şimdi. Ya, ne, Ozan Kayadeli'ni aramana gerek yok. Biz de şey yaparız canım. Double double dediğin. Eğer. Ama hayır, bunu sen açıklayamazsın. Futbolda. Futbolda mı basketbolda mı? Futbolda. Hem gol atıp hem asist yaparsan buna double double denir. Kendi golünü asist mi yapacaksın? Ha. Kendi golünü evet. Mesela evet. Orta yaptı, koştu koştu koştu adam kendi topunu, sonra vurdu, gol oldu. Double double denir bu. İki buna. Asist iki gol mü yapmak lazım? Evet. Yoksa bir golün hakikaten asistini mi yapmak Vay. Lazım? Vay. Çakal hemen çözdü, iki gol atmak mı lazım falan, double deyince oradan iki double'ı gol. Double'ı biliyoruz Fahir. Mesela önce... çay istedim Fahir. Duble dediğin zaman mesela iki katı gel, oradan bile bulmuş olabilir adam. Kesin abi. Çünkü dublenin İngilizcesi. Bize bir duble çay. O mudur? Yani iki gol, yok, iki basketbolda eğer iki basamaklı bir sayı attıysan. 10. Yani 10 sayı attın. Bir seferde mi? Bir maçta. Hı-hı. İki basamaklı sayı attın. Bir de iki basamaklı... İki takım adına toplam 10 sayı attıysan. Onluk diye bir şey var mı? Veya mesela? En az 10 tane de asist yaptın. İkisini aynı maçta yaptın. Sen ne yapmış oldun bu durumda? Double double. Peki. Double triple ne? Double triple. Hem sayı. Ha. Hem asist. Hem de? Hem de... Ne yapmış olabilirsin? Rebound almış olabilirsin. Rebound almış olabilirsin. Doğru evet. mu? Evet. Ama diğer mesela şey de olabilir. Turnike diye bir şey yok değil mi? Bizim beden dersinde devamlı girdiğimiz bir turnike ortamı vardı. O yok mu? Yok da ya, maalesef kaldırıldı o da ya. En son maçımda Lakers maçında 10 defa turnike girdim. Yok mu, ona puan vermiyorlar. Ay. Bir şey daha söyleyeyim, ben de aklınızda olsun. Şu konu bitmeden. Bu çiftler arasında en çok perşembe dedim ya kavga edildi evet. diye. En çok tartışma konusu da neymiş biliyor musunuz? Para mı? Neymişti? Abi yok ya. Ev işleri miymişti? Yani bu para falan diyorsun Ege, ama yani şey değil. Bir sonraki günün programı için kavga edildiğini unutma. Hiçbir zaman. Eften püften bir konu. Konu da şu. En çok ıslak havlu yatağın üzerine atılır mı atılmaz mı konusunda. Banyodan sonra işte bornoz, ıslak havlu. Ya o tartışma yatağı... tabii sen yanlış ifade ettin. Atılır mı atılmaz mı diye değil. Yani kimse şey demiyor. Yo, ıslak havlu özellikle yatağa atılır ki hafif nemli olsun demiyordu. Niye attın? At, ben atma. Onu kaldıracaktım. Niye kaldırmadın falan tartışması herhalde. Yok yani canım. Onun yeri var aslında canım. Yani şey yapmayacaksın. Ne derler ona? Islak havluyla lavaboda diyorum. Banyoda vedalaşacaksın. O kadar giyeceksin güzelce. Benim yaşamadığım güzel dertler bunlar. Hayır yani. Ben havlu ıslattığım yok çünkü. Adam çünkü 15 günde bir havlu ıslanıyor zaten, o böyle ne alıyor falan diye törenler olduğundan asılmış oluyor zaten. Doğru. Ben de öyle silinirim ben de. Banyo yapma. Fazla pislik yaratmayacaksın ha. Ama hakikaten şey sıkıntısı yaşıyoruz. Silinmek. Maalesef bornozla ben yatağa giremiyorum. En sevdiğim şeylerden birisi. Fay, biraz anlatır mısın? Bornozla benim bile ilgimi çekti. 2 numarada kovboy çizmeleriyle girmek. 3'te doktor mu? Yok, itfaiyeci kıyafeti. Ya bornoz şimdi tam böyle güzelce mi yıkanmışsın? O ferah bir feraklık üstüne çökmüş. Tamam. Evet. Çıkmışsın dışarıya. Böyle efil efil. Hem bir taraftan şık, hem bir taraftan da rahat bulunmak istiyorsun. Ve de şıpır. Yani şeydi. O zaman tek bir marka var. Tek bir bunu herkes anladı herhalde. Hem şıklığın ve rahatlığın tek adresi. Tek markası var. Geçelim markaya. Tamam, evet. Markaya geç. Bornoz. Bornozunu giymişsin. Evin içinde istediğin yere. İstersen... Bir kahve kupası al eline. Misafirin karşısına gibi bile çıkabilirsin o şekliyle. Çünkü o bir şeydir, bir zarafettir sonuçta. Ya yalnız ben hakikaten doğru söylüyorsun Fahir ya. Bornozla evde gezmek ayıp mı başkası varken? Yok. Yani ne tip peştemal onu, lan gezmek başkası, ayıp ama. Başkası dediğin için değil. Karı kocan değil yani. Ya da karın değil. Başkası, zaten kadınların evde peştemalle dolaşması bana bir tuhaf gelir. Peştemal değil ya, bildiğin bornoz. Ha, şimdi bornozla. Ben şöyle söyleyeyim. Biz sana gelsek, sen bir duş yapsan, ondan sonra duştan sonra gelip bornozla otursan bir çay içimi kadar. Tamam. Ben rahatsız olmam. Benim hoşuma bile gider açıkçası. Hele ki karşımda şöyle güzelce ama, ve rahat rahat oturuyorsan. Tamam. Biz bak biz bürgeyle gelmiş olsak. Biz şey değiliz, biz örnek değiliz. Hayır, ben bürgeyle gelmiş olsam. Onu düşün sen. Sen gene yaptın. Bir çay içimi kadar ya iyi geldi falan, bayağı rahatladı. Bir de duşla ilgili konuşuyorsun. Tamam. Orada bir hani kaşık şey falan oynamaz diyorsun. Da. Kaç gündür alacağım diyorum. Önce bir rahatsızlandım, öksüm. Ondan sonra da dün gece misafirler geldi. Aa, tam ki nasıl rahatsız oldum. Zaten sen eve girer girmez söylemişsin. Beyler siz bir durun. Beyler değil, Ege'li bürge geliyor. Tamam işte beyler diyorsun sen. Düşün, samimiyete bak. Bir gireyim çıkayım diyorsun. Tam bunlar hazırlar. Kadına beyler demek gerçekten samimiyet gösterdi. Rahatsız sonra, olursun yani değil mi? Yo ben yani gene rahatsız olmam hakikaten. Sonra aa, çıkarken sen de ama. Sen ne pişkin adam mısın, hiç niye rahatsız olmuyorsun? Ben rahatsız olayım, ne rahatsız olayım. Bürge ama şey derse. Oktay, neydi o hareket derse mesela. Ve ben şey dersem hakikaten ya dersem o konu uzar. Dersin. Mesela. Ben seni tanıyorsam dersin. Ama şey der. Yok ya yani çocuk samimi dediğimde bürgenin içinde tartışma devam eder ama. Şey yani çok konuşulmaz. O yüzden çok normal değil gibi geliyor bana. Yani, ben normali bürge üstünden tarttığımdan. Ben de bornozun normal bir kıyafet olduğunu düşünüyorum ya. İçine bir şey giymiyor tamam. Orası bir şey ama bu orası muamma. Giyen var, giymeyen var. İçine onu giymeyenleri de şey yapmıyoruz ki, o kıyafetler eleştirmiyoruz. Şey, tabii ki yani. Giysen normal şeyin. Buyursunlar abi. En güzel hediye nedir? En güzel hediye. En güzel hediye sevgi verilmemiş olandır. Sevgi miymiş? Oktay kaç kere en güzel hediye söyle Ege arkadaşım. Henüz verilmemiş olan mıdır? İyi mi? Henüz verilmemiş olandır en güzel hediye. İki şey vardı. O, evet. Ne demiş? Evet. Kitap mı? Kitap değil tamam işte, verilmemiş bilmiyorum. Olan da bitti işte, bitti tamam. O zaman Oktay da bir soru sorsun. Oktay sen soru cevap şeklinde devam edelim. Verilmiş hediyeler içinde en güzeli hangisidir? En güzeli neymişti? Verilmiş veya hediyeler içinde. En güzel köfte hangisidir? Henüz yorulmamış olan. Yenilmemiş olan. Yorulmamış. Keşke sormasaydım. Yenilmemiş mi? Hay Allah. Nerede? Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. En güzel hediyelerden bir tanesi de vazoymuştu. Heh be, oh be. Amerika... Oh, rahatladık yani, bunu da öğrendik, iyi oldu, rahatladık. Amerika'yı biraz vazoya boğmuşuz biz. Hadi ya. 2009'dan bu yana giden vazo getiriyor, gelen vazo götürüyor. Ama bizde Çinicilik var. Çin'i vazo, evet tamam, Çin'i vazo götürdük. Öyle yani, en son Obama'ları da ondan götürmedik mi? Tamam protokol işte. Vazoları mı Fahir? Protokol vazo. Eskiden biz ne götürüyorduk? Lokumluk mu götürüyorduk? Bir şey götürüyorduk. Şekerlik götürüyorduk. En son ben CHP'nin yeni binası açıldığı zaman ibrik götürüldüğünü hatırlıyorum. Ha, ibrik götürülüyordu, evet, adettendir. İbrik götürülür. Beyaz Saray'a da götürdük ibrik. Ne yapacağız? Sizde Alaturka tuvalet var mı? Oraya onu koyarsınız. İçine ılık su koyun. Sular kesilir maazallah. Bununla taharetlenirsiniz. Kimse zor durumda kalmasın. Taharet derken. Hatta böyle fotoğraf da çektirilmiş ibrikle. Başkanla. Yalnız kullanılıyormuş o ibrik. Kullanılır evet. Tabii ya. Tabii. Niye kullanılmasın abi sonuçta? İbrik. Ayda bir içindeki su değiştiriliyormuş. Çünkü Beyaz Saray'da çok fazla su kesilmiyor bildiğim kadarıyla. Var, depoları var onların. Şey ya, var mı depo? Ya. Tabii. Yaz kokuyor depo suyu ya. Bunlar geziyorlar ya dünyayı. Hani o başkanın böyle tuvaleti falan özel. Özel evet. Bakılmasın dışkısında, analiz DNA yapılmasın falan filan. Orada hep o ibrik var yanlarında. Başkanın tahareti neyle, tahareti de bununla yapacaksınız. Ha o ibrik mi o çantalarda taşınan şey? Koca çanta. Bu ne diyor? Futbol bak, dedikleri şey var ya, futbol topu şeklinde. Hmm. Onun bir yanında da öbür elinde de ibrik taşıyorlar. Kırmızı kodlar falan var bir çantada. Öbür çantada ibrik. Bir çantada. Öbür çantada ne var Ege? İşte bu. İbrik. Onu da zamanı gelince söyleriz. Füzelerin kodları falan var. Futbol diye geçiyor. Hiç duymadınız mı onu ya? Şeklinde mi öyle, evet. Bilmiyorum ama. Yok, onu açıyorlar. Hani kırmızı düğmeye basınız gerekiyorsa. Hani kod dediğin o kadar şeydi. Unutursun falan filan. Öyle bir şey değil mi? Ya öyle herhalde her başkanın doğum günü diye olmuyordur. Ha. Uzun bir şeydir. Ya da başkanın ilkokul numarası. Abi ilkokul numarası ve doğum tarihi ikisi yasak. Bir şey sorabilir miyim? Amerika'da falan öyle numaralama sistemi var değil mi? Var tabii. İlk öğretimde falan. Var. Olur mu canım orada? Var. Hep lakap. Sarı Roger gibi. Ya Var değil mi? Var abicim var. 3 pembeden sarır acırır çağırın. Yani şeye göre var. Eyalet sistemine göre var. Bazı eyaletlerde var, bazı eyaletlerde yok. Kıp kıp kıp. Ha. Şimdi, ne oldu? Neye sormuştun bunu? Ya merak ettim ya. Beyefendi siz niye sormuştunuz? Hiçbir filmde rastlamadım da o yüzden mesela 417 sarı racır diye bir şey çıkmadı. Öğretmeni buluyor. 117 sarı racır seni hatırladım. Ha, kaç yıl sonra öğretmenleri gider ne numarayla hatırlarlar hiç yani. Demek ki farklı bir sistemleri var mı acaba diye düşündüm. Sen üniversite numaranı hatırlıyor musun? Tabii canım. Bu üniversite 30'daki numara kaldırmadı. Ben şöyle söyleyeyim, ben ÖYS giriş numaramı bile hatırlıyorum. Kaç yaşına kadar emmiştin sen Fahir? 2. 2. Sünnetin kaç yaşındaydı? Çünkü eski anlatmış. Hayır, bu soruya cevap verme. Hakkındaki tüm bilgileri vermiş oluyorsun. Şey, bu soruya da cevap verirsen. ÖYS giriş numarası biraz uzunca ama ya. Şeydeki Oktay seni bir yere çekmeye çalışıyor ya bazen, oradaki şeye benzer. Yani onu neyse. Bir kere hafızettikten sonra bir daha unutmaz mısın? Bir kere hafızalama attıktan sonra benim için bitmiştir. Özellikle rakamlı rukamlı bir şeyler varsa. Yani ne diyorsun da vay, anlamadım ben ya. Ben de istemiyorum da hatırlıyorum, her şeyi hatırlıyorum. Ben telefon numaralarını hatırlıyorum. En son OYA'yı işte şoka soktum. İlk iki hanesini evet, doğru, söyledim. Tık tık gerisini söyleyeyim dedim, yani böyle şeyler. Şimdi biz başkana ne götürmüşüz onları ben özet geçmek istiyorum. Obama'ya mı yoksa tüm... Aileye, Amerika'ya genel olarak ne götürüyoruz? Yani ne zamandan ne zamana? Ne zaman? 2009'dan beri mesela. 2009'dan beri kaç defa hediye götürdük ya? Sadece Obama ara ara kargo mu yapıyoruz? Kim gidiyorsa. Yani sadece şey diyor, Amerika'ya giden. Amerika'ya. Amerika'ya kim resmi giden varsa. Bir kere bak, lokum gidiyordur kesin. Ben sana söyleyeyim, lokum yazıyor mu orada, lokum? Dur bakacağım. Lokum, bir bakar mısın listeye falan? Lokum enteresan bir şey ya. Yani şimdi lokumun hastası bir de. Hastası adamlar. Var, hastası ayrı ama lezzete alışık olmak lazım ya. Yani düzenli lokum yiyorsa, iyi lokumu bulduğun zaman taklalar atarsın da, yemiyorsan böyle şimdi Obamalar çikolata yiyorlarsa, başka bir şey yiyorlarsa, marshmallow bir ağır gelir, bir şey gelir. Bu nasıl yani, bunun kıvamı güzel marshmallow o gibi ama tadı böyle bir güllü gül kokuyor. Ama gül yok be, her evde her zaman lokum olmuyor ama lokum olduğu zaman da bir coşku yaşanıyor. Lokum bizde mesela her zaman genelde. Lokum olmuyor ama kardeşim, en son İstanbul'dan aldık, ne kadar güzel. Ne kadar güzel hala. İkiniz yediniz. Ben dokundum mu onu demeye çalışıyorum. Lokum zaten eve alan yok. Yani birisi hediye getiriyor büyük ihtimalle. Pişmaniye de öyle. İnsanlar evine almaz yani. Pişmaniye aldık. Sonra düşündüm, hayatımda herhalde ilk defa pişmaniye alıyorum. Yoldan alınan ve başkasına götürülen bir şey zannediyordum. Dükkandan bayağı aldık pişmaniye. Yediniz mi? Yedik, çok güzeldi, mis gibi pişmaniyeydi. Peki o laflar edildi mi? Of. Ya yani onu merak ettim sadece. Ay fena oldu. Benim de içim bir gıcıklandı. Şey ne o laflar ya? Pişmaniye yenirken. Ne edilebilir? Şöyle bir hecelerini ayır bakayım pişmaniyeyi. İkişer ikişer topla o heceleri. Ben onu double double yap benim ondan sonra. Onu Ali'ne söylemem lazım. İşte çocukta şey olur ya. Yani tam kirletme, çocuğun aşamasında. Hafızasını kirletme. Biz ben kirlendik, o kirlenmesin, bir temiz çocuğun, kalsın. Çocuğun hayatı umutla bakan bir çocuğun. Ya pişmaniyem ya pişman. Bu muydu sizin aklınızdaki? Başka bir şey gelmiyor. Değil ama sen bunu söyle. Sen bunu söyle canım. Bu daha iyi. Sonra çocuk iyice bir şey olur. Gerçek hayatta bizim düşündüğümüzle karşılaşınca mutlu olur. Hadi sizin düşündüğünüz çok merak ettim ya. Düşündüğünüz değil, o lafın doğrusu var. Sen yanlış biliyorsun. Yiyen şişman, yemeyen pişman diye bir şey olabilir mi ya pişmaniye yerken? Ne olabilir peki? Çok özür dilerim. Bir yaklaşık sonuç ya. Evet. Aslında doğru. Pişmanla yani ilgili. Yiyen pişman, yemeyen bin pişman. Sen duymamış mıydın bunu? Şu anda fenalaştı Ege. Hakikaten yayında titredim ya. Hep hayalim buydu, mikrofon başında ölmek. Onu yaşadım bu sabah. Yemeyen bin pişman. Bir daha söyle hadi, bir daha söyle. Hadi söyle. Sen yiyen, söyle. Yiyen pişman, yemeyen bin pişman. Ne kadar güzel. Ama ağzımda biraz... Ağzıma tat geldi şu anda. Acı bir tat geldi ağzımıza. Beklemiş pişmaniyenin bir kıtır kıtır yeri olur ya, o gelmiş gibi oldu. Beklemiş pişmaniyenin kıtır yeri. Böyle şekerlenmiş olur falan. Daha böyle o tel tel değil de. Siz nasıl pişmaniye seviyorsunuz böyle? Tel tel olanlar mı? Çok pişmiş severim Fahir. O hani esmer olanlar var ya, onlardan böyle seviyorum. Hayır, baklava şey işte diagonal. O diye. Saray elvası, o pişmaniye değil. Eşkenar dörtgen olan. Eşkenar dörtgen diyemedim. O böyle sıkıştırılmış oluyor iyice. Ben onu severim. Senin dediğin böyle pişmaniye lime lime geliyor. Çile halinde sen kendin sarıyorsun istersen. Ya da böyle rulo halinde. Ne farkı var saray elmasıyla pişmaniye? Ne bileyim, şimdi duydum. Ya o Bir şey bilemeyeceğim de. Soralım, dinleyicilerimize soralım. Ama benim bildiğim sarı helvası biraz daha böyle bir... Yavan olur. Biri o pişmaniyeni sıkıştırmış gibi geliyor bana. İzmitli dinleyici... Gerçi İzmitli dinleyicilerimize soracağız da evde yapılıyor mudur pişmaniye? Hiç zannetmiyorum. En güzeli evde yapılır. Ege? Yani mesela hani baklava desek... Antepli dinleyicilerimize sorsak evde yapan vardır. Kendisi yapmıyordur. Annesi babası yapıyordur yani. Uğraşan vardır da. Hiç zannetmiyorum pişmaniyenin evde yapıldığını. Çin pişmaniyesi. Merdiven altı pişmaniyeleri. Çin piş. Diyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Özellikle İzmitli veya pişmaniye konusunda uzman dinleyicilerimizden bir yardım istiyoruz. Oktay'ın deyimiyle saray tatlısı. Saray helvası. Saray helvası ve pişmaniye arasında temel farklar nelerdir? Nelerdir? Peki bu adamın yanlış bildiği nasıl bir sürü şey var? Saray helvasını bilmiyor. Pişmaniye yerken söylenecek lafı bilmiyor. Ya hiç kutunun üstüne de mi bakmadın? Senin yediğin eşkenar dörtgen miydi? Ege. Yani yoksa yuvarlak olanlar mıydı? Eşkenar dörtgen. Yuvarlağı nasıl ya? O zaman kutunun üstüne bakmadım. Kutunun üstünde saray helvası yazıyordur kutu onu. Kutu dikdörtgen prizma. Sarı bir kutusun vardı. Tamam işte. Saray helvası. Tek marka var dünyada. Evet. Sarı helvası olur o zaman. Evet. Sarımtırak. Sarı helvası olur dediğim anda hoppa. Neyse, pişmaniye uzmanlarımız bizi yalnız bırakmadılar ya. Günaydın efendim. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Cüneyt ben. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda şey tarafındayım. Kazan tarafındayım. Kazan tarafındayım. İyi. Cüneyt Bey evet. İlk defa böyle bir soru soracağız bir dinleyicimize ama. Nerelisiniz? Ben normalde baba tarafı Erzincan. Erzincanlısınız o zaman. Evet. Ama biliyorsunuz pişmaniyeyi galiba. Ben Adapazarı'nda 4 sene yaşadım. Ha, ondan sonra çok güzel. Dedem İzmit'ti. Ah süper tamam. Dinliyoruz o zaman Cüneyt Bey. Saray helvası pişmaniyeye göre biraz daha ince telli ve sıkıştırılmış oluyor. Teşekkür ederim. Yani pişmaniye biraz daha uzun oluyor. Yani böyle uzun bir şekilde birleştiriyorlar. Ama şey malzeme aynı, sadece aynı teknik malzeme, değişik. Malzeme aynı. Peki... Üretim şeklinde yani üretimin son aşamasında değişiyor. Peki Cüneyt Bey siz yani bu Adapazarı'nda yaşadığınız yıllarda hiç gördünüz mü evde pişmaniye yapan? Evde görmedim. Yok evde değil mi? Onun ustaları var yapıp satıyorlar. Aynen öyle şeydir zaten. Mesela İstanbul'a giderken özellikle biz yaşardık onu. Trenlere girerler, trenlerde satarlar pişmaniyeyi. Ama onu yapmayın, öyle ilaç koyuyorlar. Bir pişmaniyeye bir de ayrana hatırladığım kadarıyla. O zamanlar yoktu biz. Çok gençlik o zamanlar. Para alıyorsa sorun yok zaten. Peki bir şey diyeceğim Cüneyt Bey. Buyurun. Saray helvası marka değil değil mi? Yok. Yani pişmaniye gibi helva bir şey. Şekli. Helva şekli. Tabii. O hep sarı kutudur değil mi saray helvasının satıldığı ya, kutu? Ya kutunun rengini tam hatırlayamayacağım ama değişik renklerde oluyor. Değişik peki, renkler demeyin beni. Bir şey soracağım. Şu Adapazarı'nda şöyle bir dükkan var mı? Böyle saray helvacısı bir adamın fotoğrafı. Elinde de böyle sarı kutu var. Bu kutuda satılmayan helvaları almayın diye böyle bir sarı helvacısı var mı öyle bir şey? Ben görmedim öyle bir. Görmedim. Hay Allah. Fahir, o senin dediğin çiğ köfte galiba. Biraz çiğ köfte karıştırıyorsun sen. O sarı helvası. Ya şöyle düşünün. Afyon gibi düşünün. Afyon'da da lokumcular vardır değişik, her yerde. Değişik lokumcu var doğru. Evet evet. Peki o zaman çok teşekkürler Cüneyt Bey. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Pişmaniye nasıl yapılıyor peki bu? Onu da sorsam ilk acaba. Hep ben, de böyle pişmaniye üreticisi sonra mi istiyorsun? Yani üretici olmaya gerek yok. Ben kendim üretmedim de biliyorum deseler de. Ama neyi bileceksin canım? Şekeri çekiştire mi yapıyorlar? Şekeri kaynatıyorsun. Benim bildiğim. Onu döküyorsun. Mermere döküyorsun. Tahmin ettim. Biraz limon, bak, şeker. Ondan mermere sonra döküyorsun. Cart cart diye sürüp çekiyorsun. Yok, çekmeden önce. Onu şey yapıyorsun. İçine hava doluyor. Beyazlaşıyor zaten. Çekiştire böyle kancalara takıp. O senin dediğin, ben televizyonda seyrettim. Akide şekerini öyle yapıyorlar. Hakikaten güzelim böyle bir şeker şeyi oluyor. Bloğu. Çektikçe beyazlaşıyor falan, çok güzel oluyor. Ama o pişmaniyeyi kilometrelerce çekmek lazım. Onu veya işte öyle bir şey yapıyorsun olması lazım. Şey gibi olmasın bu ne pamuk helva yapılır gibi. Ben görünmeyen böyle bir şey. Susar mısınız? Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Gül ben. Gül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hakim misiniz pişmaniyeye? Ya hakim şöyle, tadından hani bir tahmin yürüteceğim. Buyurun. Tadından şeker, tahmin. İçinde üzerinden, şeker var mı diyorsun? Kutunun üzerinden? Kutunun üzerinden bir şey hatırlıyorum. Saray helvası sanki tereyağlı bir şey. Hmm. Evet doğru. Kutuyu net hatırlıyorsunuz yani Gül Hanım. Peki. Yani tereyağlı saray helvası ibaresini hatırlıyorum. Aa doğru yalnız. Evet, pişmaniye de yok mu ya? Yok yok. O yüzden saray helvası biraz daha kaliteli. Saray olduğu için. Saraya tabii illa, çünkü bir saray tereyağı. Hani en meşhur olanı hakikaten Sarı Kutu'daki. Sarı Kutu'da. Çok teşekkür ederim Gül Hanım. Çok teşekkür ederim. Ayçiçek yağı diye biliyorum ben pişmaniyede kullanılan şeyi. Sarı helvasında tereyağı kullanılıyor. Siz biliyor musunuz nasıl yapıldığını onun dışında? Yani tahminen bir şey var mı tadından? Hayır, hiçbir fikrim yok. Kutu fiyatı verebilir misiniz bize? Bir sarı helvası kutusu kaç para? Onu da veremem. Onu da mı? Çok uzun süredir almadım. Ben tamam. Size verebilirim çok rahat. Çok ne teşekkürler kadar? Efendim. Ha, siz de merak ettiniz o zaman. Herhalde. Tahminleri alalım. Gül Hanım'dan başlayalım. Bir kutu. Bir kutu sarı helvası 15 liradır. 8 lira diyorum ben. 8, çok dediniz. Fahir. Bir kutu sarı helvası 10. Bak herkesin cevabı bir rakam. Gül Hanım ne dedi? 15. Oktay 8. Sen bir kutu sarı, bir kompozisyon yazmana gerek yok. Gidiş yolundan vermeyeceksin. Tamam abicim. Bir kutu sarı helvası 11 lira. Diyor 5 lira. 5 lira değil mi? 5 lira. Ama bunların yarım kiloluk, 1 kiloluk falan yani. Yok mu? Evet. Fahir gene gidiş yolundan kasıyor. Gül Hanım çok teşekkür ediyoruz. 5 liraysa tereyağlı olma şansı yok. Bence de. Kesin içine şey koyuyorlar. Margarini kattılar kastılar bize. Zaten abi. Kaliteli bir şey alsaydı sarı kutuyu hatırlar da yine. Tabii. Ucuzundan almış Gül Hanım. Peki çok teşekkürler. Kuyruk yağı koyuyorlarmış içine. Kuyruk yağı. Bu arada pişmaniyeciler var hattımızda galiba. Hadi ya. Gerçekten de pişmaniye. Saray helvacısı da olabilir lütfen. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erdem ben, merhabalar. Erdem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Radyo mu açık Erdem Bey? Yok şey kulaklıkla konuşuyorum arabadayım da. Ha, peki. Ondan biz de böyle çünkü ha şimdi düzeldi. Düzeldi düzeldi. Siz hangi tamam. Fraksiyondansınız? Pardon? Fraksiyon deyince ne oldu? Saray helvacısı mısınız, pişmaniyeci misiniz? Ben şey pişmaniye nasıl yapıldığını şey söyleyeyim. Anlatacak süper. Tamam ya dinliyoruz. Küçükken yapıyordum. Biraz özel şey olacak. Yapıyorduk mu dediniz? Evet evet. Yani dayım böyle falan, dayım falan onun tekniğini biliyordu nasıl yapıldığını. Ev için kendiniz bir için mi yapıyorsunuz evet, yoksa? Kendimiz yapıp yiyorduk yani böyle. Aa süpermiş. Indoor pişmaniye. Buyurun o zaman. Ama şey yani ben çok böyle net hatırlayamıyorum. Bayağı küçüktüm. Bu şey gibi macun gibi şekerle su kaynatılıyor. Tamam. İşte bu şey ne denir? Böyle ağda gibi bir şey oluyor böyle. Tamam. Çam sakızı gibi bir şey oluyor. Ondan sonra tüm aile fertleri böyle şeyin etrafına otururduk, tepsinin etrafına. Evet. Onu böyle içeriye doğru yoğururdu herkes. O arada espriler, şakalar, muhabbet falan. Saatlerce o böyle şey yapılıyor. Biraz uzun. Yoruluyor. Biraz uzun anladığım kadarıyla. Nasıl bu? Böyle, yani şimdi yuvarlak olarak açılıyor şey. İşte değil mi? O şey oluyor, simit haline geliyor yavaş yavaş böyle yoğura yoğura yoğura yoğura. Ondan sonra o böyle lif lif ayrılıyor. Ellendikçe tabii. Doğal olarak. Bütün aile fertleri çünkü zaten. Ama şu anda aile içinde babanın dayının ellediği şeyi yemekten rahatsız olmazsın da şu anda tüm pişmaniye yiyiciler bir takım adamların onu şakalar yaparak yoğurduğunu düşünmeye başladı. Yani, bilmiyorum işte endüstri olarak nasıl yapılıyor düşüktüm yok ama. Bıyıklı. Evet. Evet peki çok teşekkürler. Hakikaten de bir hayalimizi ortadan kaldırmışsınız. Bir dakika ben anlamadım nasıl tel haline geliyor peki onu? Yoğurda yoğurda. Espriyle şakayla. Evet. Yoğrulukça zamanla o şey oluyor yani. Kopuyor mu? İşte şey yapıyor. Siz kaç yaşındaydınız? Bu olaylar esnasında kaç yaşındaydınız? Ya ilkokula başlamamıştım. Ya hatta bir fotoğrafımız falan var. Ya bir yerde uyumuş olabilir misiniz diye soruyor Fahir tahmin ediyorum. Hayır fotoğrafımız falan da var. Çünkü neyle? Dayınızla mı pişmaniyeli mi? Yani aile işte öyle tepsinin etrafında oturmuş. Sizi de tepsinin ortasına oturtmuşlar mı böyle? Etrafınızda pişmaniye. Pişmaniye çekmek diye öyle bir çekiştire çekiştire. Ha öyle mi pişmaniye çekmek? Sırf yoğurma değil. Ha, yoğurarak tamam. Çekiştirerek dışarıya doğru içeriye doğru. Ha, tamam şimdi oldu tamam. Peki ha, çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ya bu güzel bir aile şeyiymiş geleneği. Ya. Eğlenceli. Mesela İzmit Adapazarı tarafında bir sanayileşme başladı ya. Hı-hı. Ondan sonra bir gelenek ortadan kalktı. Şimdi orada bir çözülme var. Halbuki bütün aile oturup pişmaniye yiyorsa. Onda çok güzel şeyler de olur yani. Eller yapış yapış. Telefon çalsa. Ay ben bakamam sen falan. Bak. Bu arada pişmaniye tarifleri geliyor. Ulan kahretmesin. Tuttu mu ne dedi? Ne dedi? Ay ben bakamam sen bak dedi. Telefon çalsa. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ersin. Ersin Bey hoş geldin. Siz de biliyor musunuz pişmaniye yapmayı? Biliyorum tabii. Aman ne güzel. Radyonuzun sesi açıksa onu bir kısar mısınız lütfen? Kıstım hatta o da değiştirdim. Peki. Ersin Bey şimdi az önce dinleyicimiz anlattı böyle bir yoğurmalar çekiştirmelerle mi yapılıyor? Şimdi o arkadaş anlattığı doğru ama bir miktar eksik. Hmm. Zaten çok küçük olduğu için bir yerde uyumuş ben dedim mi evet, yani oradan atlamış olabilir. Ne yapsın? O da yani hatırladığını anlattı. Buyurun siz tamamlayın Ersin Bey. Şimdi şekeri suyla güzelce kaynatırlar. Onun bir ölçüsü vardır. Kaç, bire bir mi? Yani ölçü yapacak mısın evde? Şimdi ölçüyü net olarak söyleyemeyeceğim. Benim de dayım yapardı. Bu bir gelenektir. Bunu dayılar yapar genelde. Aynı olayın. Yeğenleri öğretiyor mu? Gel bakalım artık yaşın geldi. Sana biraz pişmanlığı öğreteceğim diye. Yani o tek başına yapılacak bir şey değil. En az 6 veya 8 kişi lazım bunun için. Yeğen lazım yani. Yeğen ve leğen lazım. Teşekkürler. Lazım. Şimdi, evet. İçine limon da konuluyor. Konuluyor. Ağda yapılıyor. Ağda yapıldıktan sonra onu tepsiye bir güzel yayılıp simit haline getiriliyor. Simit haline mi getiriliyor? Yani şey böyle hacimli bir şey oluyor değil mi? İyice böyle tabii oklavayla açma falan yok. İlk başta bilek kalınlığında gibi düşün bunu. Tamam. Tepsinin içinde bilek kalınlığında bir simit. Evet. Bunun atladığımız nokta un da var. Unu da serpiyorsunuz tepsinin etrafına. Yoksa o ağda yapış milletin, evet, eline yapışır. Önce unu seriyoruz, ondan sonra mı şey konuyor? O simit şeklinde. Unu serdikten unu bir miktar hani hamur açar gibi serdiniz. Tepsinin. Ara ara da atıyoruz galiba un. Tabii ki. Bununla beraber yoğuruyorsun şeyi, o ağdayı. Bir simit haline getirdik. Getirdik, evet. Şimdi o en güçlü kuvvetli olan kişi... Dayı. Dayı diyelim buna. Bundan sonra dayı olarak anılacaktır. Evet. Pişmaniye dayısı diye kayıtlara geçelim. Evet. Normalde hani iple urganla yapılmış bir halkayı şöyle bir 8 yaparsınız ya. Evet. 8 haline çevirip onu sonra katladınız mı tekrar bir simit. Olur. Ha, evet. Ne olur? 2 simit üst üste gelmiş gibi olur. Veya 2 bilek üst üste gelmiş tıpta gibi. Tıpta öyle bir şey yok diye biliyorum ben ama. İnceldi şimdi. Yani o evet. Dairemiz yarısında 2 katlı bir simit haline geldi. Ha, evet. Ondan sonra tekrar böyle bir unu atıp yavaş yavaş gene herkes yoğuruyor. Çeke çeke. Yoğurmadaki amaç bunu o vücut sıcaklığını muhafaza ederek onun açılmasını sündürdük. Tekrar tepsi boyuna kadar getirdik. Hı-hı. Elimizde İki telli bir kalınca bir pişmaniyemiz var. Bunu tekrar katladı. Hadi dayıcım rica ediyoruz diye katladık. 4 katlı oldu. Dört katlı oldu. Bunu tekrar katladı. Bunu biliyorsunuz. Matematik Fahir daha iyi bilir. Estağfurullah. 8 mi? 2 ile çarpılacağı için büyük ihtimalle var. 15 tur sonra bu elinizdeki sizin 5-10 bin katlı bir ince telli pişmaniye haline gelir. Ondan sonra oradan lime lime dökülüyor zaten. Lime lime dökülür. Peki şey yok mu öyle çevirin, benim gözümde bir anlatırken siz şey canlandı. Dayı alıyor böyle simidi, havada böyle çevirmeye başlıyor, böyle uzuyor falan gibi. Tabii havada çeviriyor ama o kadar sünmüyor. O kadar da sünmüyor. Hı-hı. Sonra içinden peki, geçiyor. O un pişmediği için şey olmuyor mu? Sıkıntı olmuyor mu un? Un pişmediği için sıkıntı olmuyor. Unun zaten unu yemiyor ki o şeker, ağdalı şeker. Yani un tekrar dökülüyor. Dökülüyor un sadece mi? Yapışmaması için ha, yani. Anladım. Tamam. Şimdi katladıkça tel sayımız artıyor ya, bu tellerin birbirine yapışmaması sağlıyor. Yapışmaması için. Ha, aynı zamanda mesela şey gibi. Artık un yerine ya. Şey de kullanılabilir, pudra. Yo, pudra olursa olmaz. Ha, ne bebe pudrası mı? Cimnastikçiler pudra yapıyorlar ya. Evet, zaten mı diyorsun? Bir takım cimnastik... Başka yerini de kullanabilirsiniz. Şeyde pişmaniye olur. Bir takım cimnastikçi hareketleri de yapılıyor ya zaten. Sekiz yapıyorsun. Bir atıyorsun havaya zorunlu zaten. Hareketler. Bu Ege dedi ya, böyle bir havaya atmıyormuş, şey yapmıyormuş. Onları yaparken de faydası olur. Güzel olur yani. Ama güçlü yorucu mudur böyle, şapır şapır terler mi insan? Çiğ köfte yoğurma yani, kadar yorucu mudur? Biraz da tecrübe gerektirir. Çoluğa çocuğa yaptırtmazlar öyle. Yaptırtma. Çünkü sekiz kişi düşün. Aradan birisi biraz fazla sıktı mıydı, koptu muydu pişmaniye? Tadı kaçar işi. O zaman her pişmaniye en zayıf pişmaniyeci kadar güçlüdür gibi evet. Bir şey var. Öyle peki diyebiliriz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Millet de pişmaniye konuşmaya açmış. Telefonlar yanıyor. Ben hiç bilmiyordum ya böyle bir şey olduğunu. Ritüeli varmış resmen pişmaniye yapmanın. Ayin gibi ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Baki. Baki Bey hoş geldiniz. Siz de hakim misiniz pişmaniye? Evet. Son noktayı koymak için aradım. Buyurun. Aslında arkadaşlar güzel tarif etti ama küçük bir ayrıntı daha var. Un kavruluyor. Tereyağıyla kavruluyor. Ha, kavruluyor saray, değil mi? O evet. Saray helvası için mi acaba o? Hayır. Normal pişmaniye için ve buna miyane deniyor. Ha, miyane. Tamam evet. Doğru. O yüzden bazı pişmaniyeler böyle kahverengimsi oluyor. Evet doğru. O yüzden mi? Tamam. Kaçırırsanız kahverengi olur. Çünkü neden ben onu söyleyeceğim. Una bir şey yapılmıyor mu diye. Ben dün hastaydım ya. Çok ayıptır söylemesi, Pelin çilek almış. Üstüne pudra şekeri ister misin dedi. İsterim dedim. Böyle bir yiyorum çilek, çok da özlemişim falan. İğrenç de bir tat geliyor. Herhalde ağzımın tadı yok diye. Meğer pudra şekeri diye un dökmüş üstüne. Yanlışlıkla. Çiğ unun rahatsızlığını biliyorsun. Çiğ un hakikaten çok iğrenç bir şeymişti. Evet. Miyane mi deniyordu? Miyane, evet. Peki efendim, çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Miyane, doğru ya, miyane. Çok da güzel, sevdiğimiz bir kelimeydi. Pişmaniye bizim derken. Ailecek. Çorbaca olarak mı? Ailecek. Miyane derken bir programımızın daha neredeyse sonuna geldik. Bir reklam dinleyelim de sonra gündeme dönecek halimiz kaldı mı bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Günler sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündem neymiş görüyoruz, buyursunlar. Avam kamerasına bir tasarı geldi. Yavan kamerası. Efendim? Bakalım şu tarafa doğru. Hiçbir şey olmadı. Çok güzel bir espri olarak atlar tarafından diye karşılandı. Madem öyle karşılandı, bu hakikaten atları... Duble gelecekleri zaman. Bir sonraki gelişlerinde duble gelirler. Duble gelirler ve yanlış geldikleri zaman da o atlara benim bir çift lafım olur yalnız. Onu tamam. Da söyleyeyim. Anlatabilecek misin bakalım? Atlar bu sefer huzursuzluğa yol açan bizatihi atlar oldu. Buyurun. Genç atlar diyorsun. Biraz susuyorum ki bu hemen kaybolmasın bu lafı uzayda. Buna da atlar gelmedi. Hiçbir şey gelmiyor demek ki. Sen hatayı kendinde ara. Öyle bir paranoya olmuş sende. Fahir, bu tuzağa, Fahir bu tuzağa düşme diyorum. Ve avam kamerasına dönüyorum. Kıp kıp kıp kıp. Avam kamerasına gelen yeni tasarıya göre bundan sonra kraliyet ailesinde doğan ilk bebeğin cinsiyetine bakılmaksızın tahta geçme hakkı verilecek. Çok özür dilerim de bu avam kamerasının kararı mı? Bu tam anlamıyla lordlar kamerası kararı değil mi? Canım onu işte avam kamerasına gönderiyorlar. Biz böyle şey yaptık, bir de gördük. Kendi aranızda konuşun diye. Şey mi ama ne yaparlarsa yapsınlar lan mı diyecekler acaba? Vallahi bu bir heyecan yaratmış. Ne heyecanlanıyorlar anlamadım ki. Nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Ya lordlar kamerası, şimdi bu adamlar lord olarak bugüne kadar yani çok uzun süredir pek bir şey yapmadılar. Elbette lordlar. Ya şeydi, ilk gece hakkını tekrar gündeme getirsek mi falan diye ara ara konuşuyorlardır herhalde. Geyik alkollü ortamlarda. Onun dışında bir şey, en önemli hakikaten lordlar kamerasına yakışacak bir karar bu. Başka ne yapıp biliyor ki lordlar kamerası? Ya tabii canım onların şeyi vardır. Böyle yapalım, şöyle yapalım falan filan. Modern monarşi bunu gerektirir diye. Perukları konuşuyorlardı falan yani. Diye konuşuyorlardır. Bu güzel karar olmuş. Yani bence de çok güzel 2000'li karar. 2000'li yıllarda monarşi olacaksa bir kere artık cinsiyetçi olmaması lazım. En önemlisi. Aynen öyle. Zaten nasıl olacak? Kraliçe Elizabeth çok affedersin şey değil mi? Hazan hanımefendi değil mi? O geçmedi. Ama belki tek çocuktur kraliçe Elizabeth. Tek çocuk muydu? İşte onun çok sıkıntısını çekti. Tek çocuk. Kardeş olsa, erkek kardeş olsa mesela otomatikman erkek kardeşi. Ha öyle miydi de öyle oldu demek ki. Valla çok güzel. Hakikaten feminizmin demek ki monarşi içinde de şeyi var, gücü var. Onu görmüş olduk. Valla daha kabul edilmedi bu ama hani bu tasarı olarak geldiğine göre bakalım yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Avam kamerasında ne diyecekler? Olamaz efendim Atilkan diye mi konuşacaklar? Avam kamerası bildiğin adam değil mi bunlar? Lord değil, bir şey değil. Seçimle gelmiş. Ondan sonra orada öyle diyorlarsa öyle olsun ya bana ne falan diyeceklerdir büyük ihtimalle. Şimdi bu yeni evleniyor ya. Bu yeni evleniyor dedin 100 gün kaldı. Bir şey kalmadı hakikaten ya. 100 gün, 100 gün. Son 100. Şeyse plakaya yakında düşecek yani. Ne plakası da? İngiliz nereden sayıyorlar onlar İngilizler? Hakikaten İngilizce plakacılık var rakam mı? Rakam yok değil mi orada? Bildiğim kadarıyla. Mesela Yorkshire'ın 27 Yorkshire falan. Yorkshire pudding mesela. Hemen yazıyorsun. Oradan şey. Allah bir saniye. Yalnız onlara. Allah Allah. Atlar geçtikten sonra bir de not bırakıyorlar artık. Ben onu okuyorum. Ne yazmışlar? Espriyi bağlamından çıkardı diye. Kate William çiftinin ilk çocuklarının kız olması durumunda daha sonra erkek çocukları dahi olsa kız çocuğunun tahta geçme önceliği ve kraliçe olma hakkı olacak. Yani bu direkt bu çiftimizi ilgilendiren bir yasa. Hatta şey William Kate yasası diyebiliriz tarihte. Kolaysa. Ne? Kardeş boğdurma. 2011 yılında İngiltere'de öyle bir kanun. Efendim tahta çıkacak kardeşlerini boğdurabilirsin. Ya muhteşem yüzyılda Mustafa'yı bir şehzade Mustafa var ya. Süleyman'ın oğlu. Daha ona, hemen mi ya? Tabii oldu artık. Ya canım. Dizide görünüyor. Şeyin Mahidevran'ın çocuğu olan şehzade. Evet. Tabii tabii yani ta şey zamanında şehzadelik yıllarından eşi. Hürrem Sultan. Evet, değil biliyoruz de. Tamam, anladım da şey yani. Yok, daha boğdurma olmadı. Boğdurma olmadı, onu daha soruyorum. Daha yok, onun yok. İçin biraz Hürrem Sultan'ın. Ama seyirciye, daha... onu seyirciye veriyorlar. Bu, yani bu gidici çocuk... gibi mi? Hayır. Gidince pek kimse şey yapmasın, dertlenmesin diye. Bir şey olmuş. Oynayan çocuğu nasıl seçlerse. Bir İstanbul masasında bir çocuk vardı ya, kız şeyli. Ha, o kız çocuğunu diyorsun. Kız çocuğu vardı. Onun erkeği bu da. Aynısı. Küçük kadar. Evet ya, 5-6 yaşında. Bıyıklar. Bıyıkları var. Bıyıklar var ya. Yemin ediyorum lisedeyken benim öyle bıyıklarım yoktu. Beş... Ne kadar güzel. Maşallah. Güzel yumurta yiyor demek ki. Hormonları iyi çalışıyor demek ki. Bir de şımartıyorlar. Bence. Bir şımartıyorlar o sarayda. E tabii canım, yani o... Hayır, çocuk havaya girecek. Sivilde de öyle o davranacak diye korkuyorum ben. Benim korktuğum şey, yani o küçük çocuk olması iyi. Büyük çocuk olsaydı büyük ihtimal zaten hani tarihten de çakmayan birisi olacaktı. Abi dizide ben tutmaya başlayınca beni kestiler diye. Helal. Kan. Şimdi Kate William yasası mı bu? Kate William yasası diye geçer bu, evet. Hmm. Bakalım prensin kızı geleceğin kraliçesi olacak mı olmayacak? Bunlar şimdi Nisan'da evleniyor ya. Evet. Benim hesaplarım. Bir şey soracağım yine. Senin bu olmayacak şey evet. Değil de. Şu anda nişanlılar Fahir. Diyelim bunların iki tane çocuğu oldu. Evet. Yani kız erkeğe hiç girmiyorum. İkiz mi? Kime anlatsam şimdi burada? Çünkü Nisan düğünün tam gün hesabını yapmaya çalışan diğer arkadaşım öyle. Sevgili dinleyiciler, siz de bir şey sorabilir miyim? Için. Evet. İkiz mi? İkiz çocuklar mı? İki çocuk dedin Ege. İkiz değil. İkiz değil. Tane çocukları İki tane farklı. Araları kaç yaş? Üç. Arasında zaman araları olan. Araları üç yaş mı, yok da iyi. Aralarında zaman olan doğum sırasında ve farklı yumurtalar kullanılmak iki çocuk. Evet. Yok, aynı yumurtayı saklamışlar. Öyle bir şey üç olmaz. Yıl sonra. Ha, mümkün öyle değil. Öyle bir şey yok. Sarayda olabilir diye biliyorum. Ben saray yumurtası kaliteli olur. Saray yumurtası da çok iyi yakaladın falan. Kendi çalar, kendi oynardan sonra kendi espri yapar, kendi gülerdi değil. Kendi espri yapar, kendi oynar efendim. Şimdi hani çocukların arasında bir fark oluyor ya. Evet. Ailelerde oluyor. Olur. Işte. Olur. Farklı karakterleri farklı oluyor. Yani birbirine benzemiyor. O da çocuk, o da çocuk. Mesela biri daha hareketli oluyor, biri daha şey oluyor. Yani mesela apalamaya geç başlıyor. Mesela biri daha geç konuşuyor. Birisi biri daha mesela çok iştahlı oluyor. Evet. Kimisi hiçbir şey yemiyor. Şimdi bu çocuklardan diyelim ikincisi zıpkın gibi, öbürü biraz bön. O durumda da o bön mü kral olacak? Hayır. Baba filmini hatırla. Şimdi baba monarşi değil, o mafya. O mafyada da monarşi ayrı. Geçerli. Alnını kırıştırma var, daha inandırıcı olmuyor. Yani. Şimdi ne olacak? Yani böyle bir durum da var. Bir bakıyorsun bir tanesi zıpkın gibi hakikaten. Evet. İkinci ama taht hakkı onda değil. Abi, öbür bön mü oturacak tahta? Tabii şimdi hangisi daha çevresini iyi şey yapıyorsa, organize ediyorsa o oturacak. Bu tamamen ama yasalara göre şey ne? Bön hakkı diye geçmiyor mu? Büyük çocuk bön. Ben oturacağım onu bir şey yaparlar. Onu hallederler. Onu bir uydururlar. Kardeşi yeterince çevresin. Zıpkınsa zaten onu vazgeçirir. Zaten evet kardeş. Abi kardeş olan, yapalım. Zıpkın olan kardeşse o böyle bir katakulleyi yapar. Efendim bunun daha güzel olur, daha şey olur diye. Çevresini de ayarladıktan sonra geçer zaten tahta. Ya da ne illa tahta geçmesi gerek yok ya. Esas adam olmak için illa tahta mı geçmeye gerek var? Şöyle yapıyorsun diye kağıtları ver. Tabii canım. Ama yanında de... duran adamlar nice esas adam olmuşlar tarih yani, boyunca. Bilmiyorum da gene insan o pelerini ister. Ben şimdi kraliçe filminden hatırlıyorum. Şahane pelerin var, taç var, top var elde. Öbür elde asa var. Top mu? Öyle bir şey veriyor. Dünyanın hakimiyetini mi simgeliyor bilmiyorum da böyle bir top veriyor. İşte kralların şeyinde. Bir elinde top, bir makas, bir top. Bir de şey koyuyorlar. Kale. Hangisini seçeceğim? Diş budayında kral taç giyme töreni. Hemen ardından diş budayı yapılır. Öyle. Bu yasa çıktı yani. Çıktı diyorsun yani. Eli kolağında diyorsun yani. Başka da bir yani. Şey diyemiyorum bu yasayla. Bence bir şey yok. Monarşi haberlerinizle devam edeceğiz sevgili evet. Dinleyiciler. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. 9.40 oldu saatimiz. Ne konuşuyoruz, ne öğreniyoruz, neyi ilerletiyoruz bilgilerimiz arasında. Abicim senin şu günlerde devam eden öksürüğün var ya. Beşir Öksürüğü diyeceğim. Genç nesil bilmiyor. Çünkü vallahi, geçtiğimiz yıl bitti Aşk-ı Memnu dizisi. Bayağı bir genç nesilden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Hiç öksüren tıksıran var mı şeyde dizilerde? Tıksıran çok. Tıksıran çok. Buzlanıyor. Tıksıran var mı hala ya? Tıksıran var. Öyle bir sahne görülüyor diye. Beşiktaş'ta her hafta tıksırılıyorlar. Ha, buzlandıktan sonra içki içilebiliyor mu? Ben hiç içilemiyor zannediyorum. Şimdi şöyle, hayır, hiç içilemiyor değil. Eğer kötü örnekse buzlanmasına gerek yok. Ama mesela bir iyi örnek yapan, işte iyi örnek olan bir adam veya işte konuşulan şey iyi ise o özendiriyor. Yani, sofrada konuşulan şey. Bu tabii bu benim, herif içiyorsa bunlar bizim fikirlerimiz değil. Bir yerden bir okuyoruz gibi düşünün. Anladım. Yani öyle düşün. E Behzatçı'ya kötü örnek mi? Pis adam görüntüsü var ya. Behzatçı'yı da yağlı saçlar falan, sakal. Yok canım, ne alakası var, olur mu? Ya Behzatçı iyi bir adam aslında. Süper adam, kahraman, ama şimdi orada hedef gösteriyor gibi olmayalım. Onu örnek üzerinden konuşmayalım isterseniz. Neyse, yüzden karışık diyorsun. Karışık, durumlar karışık yani. Şimdi, çünkü ekran başına geçen 35 yaşında insanlar var. Yani bunların da korunması gerekiyor. Onları korumak için buzluyorlar. 35 yine iyi. Yani 33'lere kadar indi. İndi mi? Ekran başına maalesef, geçme. Maalesef. O çok korkutucu. Ben ürperiyorum. Bazı rakamlar duyuyorum. 29 yaşlarında televizyon karşısında olan bunlar beni ürkütüyor ve gelecekten umudum. Neler neler görüyorlar. Daha yani. Neler neler göreceğiz. Daha neler neler göreceğiz. Ama o kadar da şey yapmayın yani. Yani Batı'da da böyle. 29-30 yaşında televizyon karşısında geçiş. Huzur evleri var 28-29 yaşında. Huzur evleri var Batı'da. Belli bir yaşın üstündekileri korumak için kötü alışkanlıklar. Evet. Mesela gitsen böyle bir şeyde ne derler, İngiltere'de bir huzur evine gitsen, orada 80-90 yaşında insanların. Onlar devlet yerde korumasında. Mesela onlar da çok az içki içebilirler. Hı hı. Öyle lak lak lak sabahtan başlayayım diye. Bir şey brandi. Yani. Bir brandi alabilirler veya bir kadeh konyak. Konya veya bir kadeh şarap. Tabii ki bu kötü. Kötü. Bunun kötü olduğunu ayrıca bu söyleyin. Bunları telaffuz etmen de yanlış. Evet, yanlış, yanlış. Değil mi? Yanlış, evet, yanlış. Yanlış. Gerçekten yanlış. Hayır. Özür dile. TB. İdeolojik düşündüğüm için böyle söyledim. Özür dilerim de. Ya, o kadar da değil canım. Sen tamam, de ne alakası? Özür dile. Tamam. Hayır, DJ şey belli. Provokatörler vardı stüdyoda. Evet. Onlar yaptırdı. Ha, şu anda etimi vurdular. Yani. Onlar benim etimi vurdular. Çok özür dilerim. Ve biz şu anda o kadar tehlikeli çağlarda olan insanlar kaydediliyor sesimiz, kameralar gibi bir şey yani, orada belli yani kimin provoke ettiği. Ya o tabii ki muhakkak, ama ben buyurun. Çok korunmasız çağlardayız yani. Evet, belli yaşa kadar devlet koruyor, belli yaştan sonra devlet koruyor ya biz. Ya biz arada tam orta geçiş yaş döneminde. Geçiş döneminde ne yapacağız? Savunmasız. Sahipsiz. Sahipsiz hakikaten. Şu yani sokakta yaşayan hayvanlar bile sahiplı. Biz sahipsiz. Ben yine iyiyim ya. Ben yani şeyim. Oktay gençsin tabii, sana konuşmak. En genç ben olduğum için. 34 yaşındasın. 34 yaşındayım. Devlet korumasında. Korunuyorum. Yediğin içtiğin devletten. Korunuyorum. Yan gel yat. Gel keyfim gel. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim korunmanın. Ama bak bu çocuk daha tığ teber. Daha yeni 35'ini evet, bitirdi. Bak bitirdi. Şubat. Açıktayım. Sen tam aslında tampon geçiş bölgesindesin. Tampon mu? Adam. Ben televizyonda ne görsem etkilenirim. Yani televizyonda bırak. Bakkala giriyorum mesela. Oraya zeytinyağları dizmiş. Hemen zeytinyağı alıyorum. Oraya sigaraları koyduysa sigara alıyorum. Hiç içeceğim yokken. Ya. Allah Allah. Sende de mi oluyor? Hadi ben gencim. Ben çünkü İçkileri gördüğüm şey özeniyorum. Şişe şişe. Görüyorum, özeniyorum, alıyorum. Yani beni koruyan birisi yok ya. Ben de öyle özeniyorum, alıyorum ama neyse ki şey oldu. Şimdi neyse, öksürüğe gelelim ya. Öksürüğe gel. Ama öksürük tıksırıktan, oradan tıksırıktan girdik Oktay. Yani sen de yani. Öksürükle ilgili ne? Öksürüğe çare mi? Öksürük çeşitleri abi. Teşhisi koyacağız. Benimkini koyabilecek misin? Evet, senin öksürüğüne teşhis koyacağız ve siz hiçbiriniz öksürmediniz o kadar. Ya ben öksüremiyorum. O kadar şeyim dolu diye zannettim. Şeyim dolu derken ciğerlerim. Ciğerlerim dolu zannettim. Bir gram ya bir, hatta özendim şöyle falan, hani bir başlarsam bir öksür bakayım Fahir. Bana hiç bir öksür demeniz, ben her zaman öksürmeye hazırım. Hayatım öksürüğümü tutmakla geçiyor zaten. Övünmek gibi, yemin ederim o kadar çok. Yüzümü yüzümü. İnek öksürüyor abi sendeki. Doğrudur. Yemin ama ederim, da bir şey bak, olmadığı belliydi. Hayır gerçekten bak. Şey, öküz öksürüğünden uydurmuyorum ben. O senin burç. O kadar çok öksürük çeşidi var ki uydurmuyorum. Yani seninki, yani hızlıca okuduğum kadarıyla inek öksürüyor. Faiz seninki de övünmek gibi olmasın öksürüyor olabilir. O zaman bir çalış sen Oktay onu güzelce. Tamam. Bu reklamları bir dinleyelim. Bir daha öksürür müsün Faiz? Teşhis teşhis Anadolu. Bir daha öksürür. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepimiz öksürüyoruz, hepimiz hastayız bu aralar. Herkesin de aklında bir teşhis var. Çok yaygınmış diyerek o teşhisi koyuyorlar öksüren arkadaşlarını. Böyle sağdan soldan duyduklarımız da değil, gerçek bilimsel verilerle konuşalım diyerek Oktay Demirci'yi bugün stüdyomuza çağırdık. Hoş geldiniz. Çok her teşekkür şeyim, ederim. Hoş bulduk. Her şeyin başı sağlık tabii. Çok önemli. Köşemizin adı da bu. Her şeyin, her şeyin, her şeyin, her şeyin, her şeyin, her şeyin, her şeyin, başı sağlık, başı, başı, başı, başı, başı, başı, her şeyin, her şeyin, baş, baş, başı sağlık, her şeyin, başı sağlık. Buyurun efendim. Merhaba. Her şeyin başı sağlık programında yeniden birlikteyiz. Öksürük çeşitlerini ele alacağız bugün programımızda. İki kronik vakamız var. Biri aynı zamanda uzmanımız. Hem hastacıklı hem de uzman. Şimdi bir dolu öksürük çeşidi var. Bunlardan ilki psikojenik öksürük. Tamamen psikolojik dediğimiz öksürük mü? Biraz tarif eder misiniz psikojenik dediğimiz? Vallahi bu organik bir hastalığın işareti bildiğimiz. Evet. Ama bazen sinirliliğe bağlı olarak psikolojik etkenler. Sinir öksürüğü dediğimiz. Sinirsel mi? Sinirsel öksürük. Ondan sonra organik nedenli bir öksürüğün psikolojik etkilerle artma gösterebileceği de unutulmamalıdır. Yani sinirlerimiz bozuldukça artar. Üst üste binebilir bu iki etken diyoruz. İnek öksürüğü. Bir diğer öksürük çeşidi. Ama biraz öksürükleri örnek verseydiniz. Evet. Verelim, tamam. Bir kuple öksürük. Sinirli bir sinir öksürüğü dediğiniz psikosomatik miydi? Neydi hocam? Psikojenik. Psikojenik. Psikojenik, psikojenik öksürük. Onun için konuklarımızdan biri. Yalnız aynı zamanda öksürmezseniz çok memnun olurum. Benimki gibi galiba. Hayır hayır, o değil. O öksürük değil. Ne o? Böyle. Bu senin yaptığın üçüncü örnek. Hayır. Neymiş üçüncü? Üçüncüyü de öğreneceğiz. Ama hocam bunu söylemeniz lazım. Ben isterseniz yapayım. Yapın hocam. Çünkü ben bu işin biraz da eğitimini aldığım için uygulamalı stajda yaptım. Teşekkür ederim. Staj gördünüz mü? Staj gördüm. Stajınızı şöyle nerede yaptınız hocam? Bristol Üniversitesi'nde. Bodrum katta. Şöyle. Bristol Üniversitesi Bodrum kat numara biz, 17. Biz öksürüklüleri hiç yanlarına almıyor insanlar. Şöyle bir şey, psikolojik öksürüğü. İsmini tam söyleyemesem de şöyle bir şey. Anladım, evet, psikolojik oldu belli. İkincisi inek öksürüğü, İkincisi benim öksürüğüm. İkincisi inek öksürüğü, bir öksür bakayım. Fahir'cim bir dakika susar mısın? Öksürmez ama bana misin? Da denmiş gibi hissettim. Hiç önemli değil, ben zaten. Bir daha öksür bakayım. Şimdi inek öksürüğünde burada yazmamış ama benim tahminim dilin dudaklar arasında görünmesi gerekiyor galiba. Öksürmeden önce dil dudaklardan çıkıyorsa ve görünüyorsa inek öksürüğü. İneklerde görünüyormuş buna. Çünkü ineklerde de öyledir öksürürken. İnekler öksürüyor mu? diye bir şey yaparlar. İneğin bugüne kadar yaptığı pek bir numara görmedim ama. Aa, nasıl ya, etinden sütünden yararlandım. Kedinin tekrar köpeğin öksürdüğünü gördüm de. Daha ne espri onlar yapacak şey hayvan. Ya boğazına bir şey kaçmış gibi öksürüyorlar. Kedi öksürdüğü de ben yaşadım. O kusma. Kusma mı? Tabii, o kedi kusması. Tıskırma da gibi geliyor. Kedi neyse kus. İnek öksürüğü, ineklerde hocam şiddeti şey, fazla olmayan. Bir şey soracağım. Çok, buyurun. O esnada Ege'de onunla ilgilenirse. Bir parça vardı hocam öksürükle başlayan. Düm takatun diye de şey yapıyor. O neydi o? Dum takadum. Aa evet bu, ya. Bu evet. Neydi bu? Şarkıydı o. Evet, neydi evet. O? Öyle başlıyor değil mi? Ben onu biliyorum da. Falco muydu? Yok, Falco değil canım. Neydi o dönemin 80'lerin şarkısı ama evet. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse, öldüğü için son şarkısı mı diye düşündüm. Barış Manço'nun vardı. Hapşu çok yaşa, sen de gör, rahat ve iyi yaşa. Tamam, onu tamam da o şarkı neydi? Onu bir ayarlar mısınız hocam? Onu bir ayarlayalım. Tabii ben. Ben hocama dönüyorum. Onu bir ayarlayalım, evet. Hocam buyurun hocam. İnek öksürüğü solunum kasları zayıflığında gerçekleşiyormuş. Üçüncüsü. Akciğer kası mı var yani? Solunum kası. Dedi. Yok, o zaman benimki inek öksürüğü değil. Vallahi, benimki çünkü belli dönemlerde kışın oluyor. O senin dediğin doğru, kas evet. Zayıflığıysa evet, bu değil. Doğru, bu değil. Devam edelim o zaman. Yoksa Ege'nin kasları maşallah var. Teşekkür ederim. Ege'nin bir öksürük kası vardır. Çok öksürüğümüz var. Geçelim mi hemen? Evet, hızlı, lütfen. Hızlı. Üçüncüsü lütfen. Havlar gibi öksürük. Ha. Fahir, değil mi? Senin yaptığın örnek tam bu. Hangisi? Şarkıdaki geçen gibi mi yoksa? Hayır, ilk yaptığın da 3 dedim ya. Bu mu? Öyle de bir şey değil ya. Falan gibi bir şey yapmıştı. O ya, ne demekmiş? Valla köpek avlamasına benzer sert bir öksürük. Tamam, kön kön kuru kuru. Aa, bu şey mi ya? Hayır. Hani böyle çok kötü öksürüyor çocuk. Denen bir öksürük var. Dediğimiz ha, köpek gibi öksürüyor deriz de. O da o mu acaba? O da veya, nerede büyüdüğünle mesela alakalı. Mesela açmasın, köpek bilebilir. Gibi açım. Veya köpek gibi pişman oldum. Evet. Oradaki öksürük mü? Köpek gibi yanıma geldi, özür diledi mesela. Evet, mesela. Oradaki öksürük. Ya şey vardır ya, öksürürken gırtlağın titreşimini duyarsın. Ha evet, bütün vücuda yayılır. Galiba diye böyle bir şey duyulur. Uluma değil ama, değil mi? Yani köpek uluması değil. Hayır, değil. Ondan değil. Havlama gibi. Başka? Metalik öksürük. Metalik öksürük değil mi? Neler olabilir? Ben bazen olabilir? Öksürüyorum öyle. Hakikaten öksürüğün sonuna doğru diye böyle bir şeyler titreşmiş işte. Gibi oluyor. Ya, her zaman yapamazsın herhalde. Her zaman olmuyor. Metalik tınılı bir sesle bitiyor. Evet. Öksürük. Ondan sonra yüksek tonda büyük bronşlardan gelen bir ses, içten gelen bir ses. Bu da tehlikeli bir öksürük. Bronşlarla ilgili bir sıkıntı haberci. Kusturucu öksürük. Ha, onu da duydum yani. Evet, halka öksüre öksüre kusma başıma gelmedi, kimseye de gelmesin. Valla boğmacada böyle bir şey oluyormuş. Evet. Bu da kötü bir şey. Çocuklarda sıklıkla, erişkinlerde nadiren rastlanır. Yani siz yırtıyorsunuz da ben de olabilir. Bu tür kusmaların mide hastalıklarıyla hiçbir ilgisi yoktur demiş. Kusturucu öksürük. Ondan sonra idrar kaçırtan öksürük diye bir şey var. İdrar kaçırtan derler bizim orada. İdrar kaçırtan. İdrar kaçırtan derken yani idrarı yok eden insanın içinde idrar. O kaçırtan derken içeriye doğru değil, dışarıya doğru kaçırtan yani. Evet. Dona kaçırtan. İleri doğru. Yaşlardaki kronik astımlı hastalarda özellikle görülüyor bu. Evet. Hasta öksürükten çok idrar kaçırmaktan şikayetçi olduğu halde bunu doktora söylemeye çoğu zaman çekinir. Bu ama ne diyeceksin? Ama tabii sen diyebilirsin, küçücük çocuksun, gidersin doktora. Doktor amca dersin. Ben kaçırıyorum. Dersin kaçırıyorum da. Ama ben ne devlet güvencem var. Emekliliğim var. Ne bir şeyim var, ne bir garanti altındayım. Ben tabii nasıl diyebilirim? Nasıl diyebilirim? Başka? Sigara öksürüğü var. Sigara öksürüğü sigara değil mi? Sigara tiryakileri genelde hani böyle bir tabii sigara içiyoruz abi falan filan deyip önemsemezler bunu ama diyor bronş tahrişinin bir belirtisidir ve önemlidir diye uyarmış. Her zaman öksürüğün karakterindeki bir gelişme kansın ilk belirtisi bile olabilir diye çok ciddi uyarılar var. Ondan sonra of gece ne asap bıraktın ne sinir bıraktın. Ama bu gerçekte de yüzleşmesi lazım tüm sigara içenlerin. Gece öksürüğü var. Geceyi gece hastayı uykusundan kaldıran. Bana oluyor bazen. Neden oluyor? Valla geniz akıntısı var mı? Geniz akıntım var mı Ege? Benim genizim olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hiç sevmediğim bir vücut bölgesi. Olur mu ya? Geniz. Genizinde et olan insanlar var. Onlar ne yapsınlar? Genizinde et beni olan adam var ya. Topluca genizi aldırsın yani. Genizinde et beni. Geniz akıntısı yoktur. Reflüde rastlanıyor bu. Hatırlarsan Doktor Taceddin'in sana telefonun diğer ucundan koyduğu teşhis oydu. Hakikaten ya. Bu bende demek ki reflü var. Sende demek ki gece öksürüğü seninki. Hoş beşleri yiyip yiyip yatmadan reflü oldum efendim diye şey yapacağım ben. Abi büyük paketi yiyorsun. Sen. Ben bir büyük paketi 3 günde yiyorum. Evet, bu kadar gofret. Ben de 2 günde yiyorum. Hani bir denge gelsin güce diye. Sevgili dinleyiciler, programımızın son dakikaları ama siz kaç günde yiyorsunuz? Gıcık şeklinde öksürük var. Çok hızlı gideceğim. Çünkü tamam. Bakmamız lazım bunlara. Daha çok üst solunum yolları hastalıklarına rastlanan, boğaza bir şey yapışmış da onu atmak isteme evet, çabası. Evet, evet, evet. Aynısı mesela, bana da ekmek oldu. Ekmek kırıntısı yapışmış. Onu veya mesela... Veya haram lokma. Susam tanesi, haram lokma. Çok güzel hocam. Haram konusunu yarın konuşalım diyoruz ben. Bugün perşembe haram. Çünkü. Ve biliyorsunuz rıza konusunu da yarın haramla rıza konusunu konuşacağız. Oktay hocam. Haramda rıza konusuna da gireceğiz bu arada. Tamam, buyurun efendim, devam edelim. Bir de öksürüğü komik öksürükler var. Aa şey. Ebidi gibi mi? Mesela tuvalette olduğunu anlatır öksürük. Ha ha ha. Ha nasıl yani? Mesela vuruyorlar. Öhü öhü öhü. Bu mu? Evet. Dolu demektense. O artık büyük. Senin karakterine bağlı. Yani onun bir doğrusu yok. Sen mesela tuvalette olduğunu diye yaparsın da diğeri diye yapar. Karşıdaki de öksürse. Ondan sonra bakayım. Ayağını denk al öksürüğü var. Gibi bir şey mi? Çok çalışmamız lazım ya. O kadar çok çeşit var. Ben ambale oldum yani. Sınav öksürüğü ne ya? Sınav öksürüğü mü? Sınıfın çalışkanına soru numarası gösterilir. Ha, o da doğru cevabı öksürük sayısıyla bildirir. Aa, hiç bilmiyorduk bunu. Bütün lise hayatım boyunca şu kadar basit bir şeyi bilmedim yani. Yarışma öksürüğü de bak aynı şey. Mesela Almanya'da uygulanmış bu. 27. sorunun cevabı C seçeneği. C şıkkı diyor. Sen C'yi işaretliyorsun. Evet. Ne kadar güzelmiş ya. Ama biraz kafa karıştırıcı. Mesela ben mesela 3. sorunun soracağım tamam, sana. Sen bana cevap ver. Hayır canım, sen rakamı göstereceksin. Hayır, herkes göstermeyeceğim. Herkes öksürüyor. Rakam sayısı gösterilir, soru sayısı gösterilir diyor. Cevap öksürükle gelecek. Numarası öksürükle gösterilir diyor.